amigos he perdido, cabezas han caído, hay guerras para reyes falsos, en luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero. Los presos de la tierra, los hombres encadenados que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero soñar, quiero soñar en color, quiero soñar. Todo lo que vive lo matamos. Matar el tiempo quemando el mundo. Qué larga pesadilla. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, no. Color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Como tú, como vuelo, como una paloma blanca, libre, loca, que se va. Un color con amor, un sabor que me quiere, que me dice que me vaya con, no sé por qué. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo, nunca vi. Un color con sabor, un color sin dolor, un color que me quiere, un color que me da, un color que me dice, vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, un color con sabor, un color sin dolor, un color que no me quiere, un color que me pega y que me dice, amigo, mira bien. Problemilles de turno. Bona tarda a tothom. Salut. Bona tarda. Espera, que tenim els micros aquí a todo tren. Venga, pues ala, per no quedar-nos sordes. Lo haremos más lento, para que no vaya tan rápido. Això mateix, tu que tens un bozarrón aquí, d'aquests que, vamos, cualquier grupo punk o metalero desearía en sus filas, pues... Bueno, pues ara sí, bona tarda a totes. Esteu escoltant el 104.5 de la FM, és a dir, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, des de fa 25 anys emetent en directe. I tot just ara mateix, el programa que comencem és el Judici a la Justícia, com cada dimarts quinzenalment. Sí. Vol dir que la setmana passada no el vam fer, la que ve tampoc el farem, i aquesta setmana ens toca programa en directe. Bueno, com sempre us recordarem les formes que teniu de contactar amb la Ràdio Bronca, que tenim un apartat de correus que és el 25.102 codi postal 08080 de Barcelona, que a través d'aquest codi postal doncs, ens podeu fer arribar informació en diversos formats, ja sigui pues, ja coses escrites, ja sigui coses d'àudio, si feu maquetes o el que sigui, volem que, o voleu que us les punxem a la ràdio, doncs és un bon lloc. Especialment el do it yourself o fes-t'ho tu mateix, mateixa, que és el que més ens agrada, i l'estil és igual. L'important és això, la manera de fer les coses i de sentir-les. Exactament. Aquí és on tenim denominadors comuns. A partir d'aquí, doncs, doncs bueno, pues, com sempre, també recordar aquelles persones que esteu privades de llibertat físicament, perquè pues, pues, la imaginació no ens la trauran mai, i això és el que no, marca la diferència. Bueno, aquelles persones que podeu estar entalegades o que podeu estar, ja sigui bueno, talegos carcelarios, ja sigui talegos psiquiàtrics, etc. Si teniu ganes de contactar amb la ràdio o en concret amb el programa Judici i la Justícia, o en qualsevol altre programa en concret, també podeu fer servir aquest apartat de correus 25.102.08080 de Barcelona. Ja per la penya internauta, doncs, tenim una pàgina web, que és la www.radiobronca.info. Bronca amb K. Bronca amb K, sí, gran detall. Perquè últimament l'internet te l'encontrarà igual, probablement, sí, però... Sí, per descarte. I llavors també hi ha una adreça de correu electrònic, que és rbronca@sindominio.net. I, bueno, un telèfon, que és el 93-359-4900. Des del qual ja sabeu que no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó, sobretot, per poder dir la vostra en directe, tant en aquest com en altres programes d'aquesta casa. Efectivament, és dir, que d'aquí a les properes dues hores el podeu utilitzar per participar en el programa... I també, si voleu participar en el programa amb aportacions internautes, també hi ha una adreça de correu electrònic, que és judicialajusticia@yahoo.es. Exacte. Vale. Bueno, dit això, pues res, hem tingut temps de saludar el company del programa Anarcústica, que ha acabat fa una estoneta. I bueno, ara estàvem xerrant amb d'altres persones companyes de la ràdio, llavors us anunciem que quan acabi aquest programa l'espai radiofònic que sonarà és una gravació de vora d'una hora de, bueno, pues d'entrevistes i participacions espontànies que s'ha recollit aquest matí a l'espai de la Universitat de Barcelona amb motiu d'aquesta jornada de vaga amb el tema de l'educació, pues, que incloia des d'alumnes hasta pares, hasta personal que treballa, no sabem si directors o degans o coses d'aquestes, en teoria també. Tot, no? No? I bueno, pues aquí companyes de la ràdio han muntat l'estudi mòbil allà i han estat pues, una mica cobrint la jornada i després pues, tindreu oportunitat de gaudir d'aquesta gravació. ¿Vale? Tot això pues, a partir de les 9 quan acabem el programa. I arribats a aquest punt, si voleu posem un temilla musical per fer parèntesis, no sense abans saludar-vos. Bueno, jo també volia parlar de... d'aquest estat d'excepció que van fer l'altre dia al barri de la Ribera del Casc Antic, que 100 policies entre urbans, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, no?, van cercar el barri i van fer ostentació del fascisme más rancio, no?, i racisme más asqueroso, d'aquesta nova... política que tenen la policia de Barcelona, de que se ve que el Badia s'ha reencarnat en el Prat i vol una Barcelona d'ordre, i me gustaría com que lo comentéssim, no? Sí. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com va, companyes? Com esteu? Pues bueno, estones, no? Estem. Amb nosaltres mateixes, molt bé. Amb nosaltres mateixes, bé. Amb els que ens foten i ens roben a mans plenes, no hi estem gens de bé. Exactamente. Bueno, pues, por re, benvingudes a totes. Encantada de compartir aquesta estona amb vosaltres, també amb la gent que ens esteu escoltant. Deixarem una cançoneta. Últimament, no sé si us heu donat compte, però seleccionem música molt tranquil·la i seguirem en la línia. Vale. Així que, música molt tranquil·la, són prop de 2 minutets i continuem. Vale? Molt bé. Vinga, fins ara. Stille Vale, pues sí, se t'escolta a tu, a mi, a la resta de, també. Se'ns escolta a totes. És que ja havia pujat els micros i se t'escolta perfectament. Vale. Bueno, penya, pues lo que dèiem, esteu escoltant el programa Judici i la Justícia. Sabeu que això és la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM. I també sabeu que tenim un dial compartit que després li dedicarem una estoneta perquè, bueno, ja sabeu que és el 96.6 compartit amb Ràdio Pica, interferit per uns empresaris delinqüents i feixistes. La crem de la crem del país, vaja. Això mateix. Comencem amb el programa, doncs dèiem que amb aquest episodi que ens estava aquí comentant, comentaves, no?, aquest episodi sí, rotllo... Sí, per què se va triar aquest barri, per què se va triar ara... Perquè se va triar a les hores que ho van fer... Con aquesta... No podríem primer fer una explicació del que va passar realment a... allà, perquè pel que el que ens pugui estar escoltant sàpiga de què parlem. La setmana passada va ser al barri del Raval, conegut com barri del Raval, el barri de la Ribera. Ah, no, però la Ribera el... no és el mateix que el Raval. No, és el, no. Lo van fer al cantó de la Via Laietana... Sí, com, bueno, concretament al carrer Robadors, a baix de tot, que hi ha la... Sí, sí, que hi ha la plaça aquella al final del carrer. El que passa és que ja no sé si existeix el carrer, fa anys que no m'hi passo per allà. Robadors, i... sí, claro. Que era on hi havia l'Ateneu Llibertari del casc d'allà. Encara està, no?, al carrer... Ara no me'n recordo com se diu. Bueno, just per sota del Forat de la Vergonya, del Mercat de Santa Caterina. Però és que ell està dient un altre lloc. Vale, no, no. Ell està dient un altre lloc. D'acord, d'acord. Bueno, situem-nos bé. Al final sí, sí. Ho van fer al Raval o a la Ribera, no? Al casc antic, baixant Via Laietana a l'esquerra, és la Santa Ribera. Santa Caterina. Exacte. Per què ho van fer en aquest barri? O sigui, van desplegar 100 policies, no? Entre urbans, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, que se ve que tenen la... Perquè com també tenen el rotllo, a part de la criminalització... del foco del crimen i de los robatorios i tot això, tenen el rotllo de l'estrangeria i això és competència de la Policia Nacional, no? Sí. Vale, pues llavors se ve que ara con la pujada en escena d'aquest... Us recordeu quan van treure el senyor aquell que se llamava Baltasar, que era jutge, que li deien jutge estrella? Sí. ¿Vale? Que lo promocionaba la prensa y todo ello, ¿no? Sí, el señor Garzón. El Garzón, ¿vale? Ah, pues super. Ahora a Barcelona ha surtido un policía estrella que es diu Prat. No sé si coneixeu. No, ni papa. Bueno, es el cap dels Mossos. Pues se ve que aquest té un intel·lecte i sap molt bé com hi ha que fer l'estratègia policial perquè les classes mitjanes, digamos, la pequeña burguesia i els propietaris de les tendes i els hotelers i la Barcelona de disseny estigui com tranquil·la i per això pues, utilitzen tàctiques com aquesta que estem explicant de lo que va passar en el barri aquest, que aquest desplegament, perquè no l'imaginem, no? Tampoc és un barri molt gran, no? Aquell. No, és molt concorregut, però no és molt... I les imatges que jo vaig veure, es veia bastantes furgonetes de cadascun dels cossos policials que has anomenat. Uns quants Mossos d'Esquadra que anaven vestits amb l'uniforme d'antidisturbi, menys el casc, però la resta, tot el parapeto. I aquests eren els que estaven fent com un cercle, bastant ampli, o sigui, allò tancant el perímetre, i dintre d'aquest perímetre doncs veies la resta de policies que anaven registrant a gent amb un grup, un altre grup de policies que anaven donant voltes pel barri, agafant gent i portant-la cap allà per identificar-la i registrar-la en aquell punt concret. És igual que l'haguessin trobat a l'altra punta del barri. Quin tipus de gent agafaven? Aquí està el quic. Tota la imatge, totes les imatges que es van veure eren gent immigrada. Gent immigrada des dels 10 anys fins als 60. Algun d'ells, amb l'afegit de que els estaven humiliant en públic davant dels seus fills i filles. O sigui, tot el que tu estàs explicant realment de la tàctica... Nazi total, no? Exacte, sí, sí. Aquest barri és famós per aquella plaça que es diu el Forat de la Vergonya, ¿vale? I és un barri en el qual pues, la dignitat de la lluita és de los que más donen exemple de no rendir-se aquí, a la Barcelona que intenta, pues... viure en dignitat la gent, una resposta del barri de lluita, con una assemblea de barri bastante lluitadora, i em sembla que era un càstig exemplaritzant de tratar d'atemorir aquesta gent, no? con el rotllo del foco de la criminalització dels criminals o dels robatoris o del que sigui, aquesta inseguretat, no? Pues, ni garanties de la ciutadania, ni garanties com llibertat individual, ni res de res, no? O sigui, un assalt de totalment abusiu. Desproporcionat per totes bandes. És que això... És claríssim, el que fan és racisme, és com lo del... És lo mateix que fa el gàngster aquest, que és un xerif, allí a Texas, que el xerif Arpaio, ¿vale? Que també fan redades pel carrer i paren els immigrants i van a la casa de l'immigrant il·legal i, bueno, estan tot el dia, pues, com allí hi ha molts hispanos, pues, tot el dia estan identificant a gent pel carrer pel seu color de la pell, evidentment, clar. Perquè, si no, de què on està escrit que algú és il·legal, no? No, però més... És evident que és... Però més està clar que en aquest cas, no? Ells parlen de criminalitat, d'augment de tràfic de drogues, de màfies, de lladres de carteres, i en lloc de... Què dius? Seria lo lògic, no? De posar un dels seus grups policials a fer investigacions per en tot cas, trobar qui és los capitostes d'aquest suposadament entramat criminal que ells diuen, per treure proves, tal, i portar seguir els cànons que en principi marquen la seva llei i la forma de funcionar suposadament en aquesta democràcia que diuen que estem. Però, per contra, fan el contrari. Apareixen 100-200 policies al mig d'un barri, per tant, els quatre capitostes han marxat del barri, aquell dia no treballen, ho tenen claríssim, per tant, no van a buscar qui realment treu un profit d'una suposada criminalitat, sinó van a buscar la gent que primer, mitjançant totes les retallades, mitjançant aquesta política que tenim de crear desigualtat i cada vegada més gran, aboquen a moltíssima gent a haver-se de guanyar la vida d'una manera alternativa al sistema, com pot ser la venda de petites quantitats de droga o coses així. En la majoria dels casos pels que comentaven no em van enganxar cap, perquè el que comentava els mateixos mitjans de comunicació, que en aquest cas generalment fan servir el... i pel que dona la sensació fan servir el paper que els envien els Mossos amb el parte, I el parte era que havien identificat i posat alguna multa a algú per tenència de drogues. Per tant, si és això, se suposa que com a molt és una persona que la consumeix. O sigui, camells no en van trobar ningú. Ells que se suposa que anaven a atacar a la criminalitat contra... Puc parlar? Contra el tràfic de drogues. I per altra banda, tampoc van dir en cap moment que haguessin posat denúncia sobre ningú per robatori. Per tant, tampoc van trobar l'altre focus de criminalitat suposadament que ells buscaven. Què ha servit realment? Per crear un ambient de por a l'immigrant. Perquè aquests dels capítols de la policia són molt cabrons, ¿vale? Perquè no sé si us recordeu que fa uns mesos van obrir a la premsa, ¿vale? A los periodistas, el centre d'internament de la zona franca per a estrangers, ¿vale? Per a immigrants. ¿Vale? I van tancar tots els presos, a les persones immigrants, les van fumbre al pati tancades, que no poguessin parlar amb la premsa, i els van fer una circulació per tot dintre de les instal·lacions aquelles, i mira que bé que els tenim, i mira que patatim, i tots van fer els seus reportatges, i després, al cap d'uns dies, cobreixen bé lo del Raval, no? I van creant alarma mentre a Barcelona se convulse i està catatònica perquè està farta dels criminals polítics, banqueros, jutges, policies i tota una sèrie de criminals de corbata, de guante blanco, que aquests són el veritable perill per tota persona de peu que busque viure el dia a dia amb un mínim de dignitat. I són aquestes les que estan impedint que el poble de Barcelona visca amb dignitat, no? Que la trepitgen i que busquen amb el benesplàcit d'aquests mitjans de comunicació criminalitzar qualsevol persona, estudiant, immigrant, qualsevol persona que es mobilitzi ja és un criminal a Barcelona i a tot l'estat espanyol, perquè només cal sentir el que van dir en aquest ministre d'Interior que tenim. Que si ara els que surtin encaputxats o tapats amb una caputxa, que si 30.000 euros de multa, que si la resistència passiva de delicte... Bueno, unes coses que dius, això és una voràgine, una escalada fascista amb totes les de la llei, no? Que se les salten totes, i realment és per reflexionar. Sí. Jo, sobre el que estem dient, no? És que ja fa temps que quan ens fiquem en certs temes, no? Sempre... fem com una mena de cercle, no? Que ens porta al passat i ens torna al present, no? I ara no s'escapa la història, no? Perquè quan has explicat això de l'obertura de portes entre cometes al centre d'internaments d'estrangers, a la presó de gent que no ha comès cap delicte, senzillament que no té determinat paper, vale? Les coses clares. Doncs això és exactament el mateix que feien a l'època franquista, quan després de la Guerra Civil el bàndol franquista va guanyar la guerra. Si llegim algun llibre, jo he llegit algun llibre d'aquella època, de testimonis de l'època i tal, no? Van fer molta campanya poc després d'acabar la guerra de com eren els talegos, de com es tenia la gent, en quines condicions, etc. Perquè sembla ser que bueno, que a nivell internacional va haver diversos brots d'inquietud, no?, sobre el que estava passant allà, i llavors pues t'expliquen aquests llibres, aquests testimonis, pues com es funcionava d'aquesta mateixa manera, no? Com s'agafava determinat número de persones preses, se les posava a determinat puesto, se'ls donava una roba fins que passaven les visites, després se'ls tornava a treure, mogudes d'aquestes, vale? Llavors, aquí el que veiem clarament, el comentari és per establir el paral·lelisme entre una dictadura clara, pura i dura, una cosa que la pròpia dictadura no amagava, vale? Vull dir, és dir, que qualsevol persona amb dos dits de front que revisi la història és que ni els propis feixistes se n'amaguen que era una dictadura militar, vale? I el que estem vivint avui en dia, que moltes de nosaltres pues, denunciem com a una falsa democràcia, o no només falsa democràcia, sinó el que dèiem dictadura democràtica o democràcia feixista o molts altres noms que se li podrien posar, que al final dona igual el nom que se li posi perquè el funcionament és pràcticament el mateix, vale? És dir, aquell complot entre mitjans de comunicació, entre cometes, o d'informació que estableixen una mica els paràmetres de lo que interessa que sigui de domini públic, Llavors, aquest aparell s'encarrega de fer tots els rentats de cara necessaris pues, per totes les atrocitats que comet la dictadura, no? La passada o l'actual, i al mateix temps pues, els aparells repressius que s'encarreguen de que aquest missatge que envien els mitjans de comunicació arribi d'una manera, com te diria, qualli una mica amb la societat, vale? I al mateix temps el sector o sigui, l'aparell dominant entre cometes, no? Que seria ja el relacionat més amb el capital, empresaris, política professional, etc i tal, que segueixen fent els seus negocis i omplint-se les butxaques a dues mans sense cap mena de recato ni nada, vull dir, a la descarada. No? A més, quedant-se la riquesa comunal, la riquesa de la ciutat per a sus beneficis privats, i aleshores el que jo penso que ha que entendre és la situació en la qual estem visquem ara, que tiene algunes peculiaritats que són les següents, per almenys jo les veig. Ara hi ha molta gent aturada. La gent aturada no té uns horaris que va a la fàbrica o va a l'empresa i llavors pues, on estan? A los carrers. Llavors la batalla, ara per dir-ho d'alguna forma, s'està donant en los carrers de Barcelona. I aleshores ells... sí, ja és que ja hem arribat, estàvem parlant de los immigrants, però és que ara ja els aturats també són sospitosos. Claro. També són sospitosos. Quan la companya parlava del ministre de l'Interior que iba com a dir i no sé què, hi hauria que fixar-nos una mica en qui mana la policia a Barcelona. No fixar-nos tant a nivell estatal perquè... De donar-nos compte què és el que està succeint. No han triat el barri de la Ribera per... o sigui, no perquè hagin allí més camells o més lladres, i no és per això que han anat allà. Jo me penso que no és per això. Jo me penso que hi ha un punt allà d'organització veïnal, d'espacis comunals, en què la gent està fent mutua ajuda, s'està ajudant. El foco quizá més significatiu sigui el forat de la vergonya, com la gent allí interactua d'una forma pues, de començar a tenir una cultura antipolicial, i aleshores això és el que realment pues, les crea inseguretat a tota aquesta gent que s'han pensat que Barcelona és seva, i que aleshores tota la història és els turistes, tota la història és els guanys i tota la història és els beneficis passant de la gent o com visquem la gent o com deixem de viure, no? Perquè una de les coses per les quals no han pogut tapar és la humillació que li fan a una persona que va con un fill de 3 anys, no? I allí humillen el pare, no? A la policia con un d'allò. Com van a créixer aquesta gent, no? Veiem negant d'aquesta forma, no? Pues una cosa que suposadament en democràcia és vital, no? Que és la lliure circulació pel carrer, no? Saps? Llavors comencen a dir, no? Més que jo penso, igual estic equivocat, però jo penso que ens hem de fixar en aquest Prat més que en el ministeri, del ministre de l'Interior. Jo penso que qui realment té el poder de legislar i canviar el Codi Penal no és el senyor Prat, sinó que és aquest d'Interior. I en tot cas, el que penso és que tant els capítols d'aquí com els de Madrid estan molt d'acord els dos en restringir les llibertats al màxim, i són demandes que es fan mútues, però especialment a Madrid també estan molt preocupats amb el comportament de Barcelona, amb el que passa a Barcelona, perquè és diferent de lo que passa a la resta de ciutats, fins que no es desperti Astúries i es torna a despertar el País Basc, perquè és així. Hi ha una conflictivitat més alta, ells ho saben, i llavors des de la vaga, no sé si us hi han fixat, per totes les alarmes de restricció, de reunió, manifestació, resistència, etc. Totes aquestes coses que s'estan perfilant per canviar i encara fer més dur el Codi Penal, incrementar les penes, les multes, etc. Aquesta oleada s'ha produït després de la vaga que hi va haver el 29 de març i que a Barcelona va esclatar d'una manera molt intensa el conflicte social. O sigui, es va fer manifest i no es va poder apagar, ni reprimir, ni silenciar, i va donar la volta al món. I això els va fotre els pèls de punta de tal manera que la maquinària repressiva l'endemà, tant la de Madrid com la de Barcelona, es van ficar mans a l'obra, codo con codo, a treballar. Tot i que després facin veure la pantomima aquesta de que Catalunya i Espanya, entre nacionalistes catalans, aquests de CiU, i els nacionalistes espanyols del PP, no es porten bé, quan en realitat estan d'acord amb tot i fan el número del nacionalisme pels vots, perquè en realitat estan d'acord amb tot, estan d'acord amb les retallades, estan d'acord amb finançar els bancs, estan d'acord amb privatitzar-ho tot. És a dir, que les coses que ara són de tothom les venen a empreses privades i després faran ells el negoci amb nosaltres, les nostres vides, precaritzant cada cop més les nostres condicions diàries quotidianes de subsistència. I, no? I aquesta actuació policial, o sigui, el que ells comenten de augmentar la criminalitat i tal, és l'excusa com presentar-se. És l'intent de rentat de cara del que estan fent, perquè la pròpia gent quan veu allò diu, però què és això? Hem de fotre una excusa. Ells, clar, està clar que l'objectiu és, per una banda, intentar fer por, i per l'altra, aquesta desproporcionalitat només intenta criminalitzar. Com la desproporcionalitat a l'1 de maig a les manifestacions, com la desproporcionalitat amb les manifestacions d'estudiants, com la desproporcionalitat d'aquest matí a la manifestació, els estudiants a la vaga. Intenten crear por, però sobretot també de cara als que no estan en aquella vaga, intentar criminalitzar aquella gent. Això és el que busquen. Porten una setmana que no treuen res de lo que està passant a les torres de la Caixa, de que hi ha centenars, milers de persones que s'han anat passant en l'última setmana a fer assemblees i a protestar contra la Caixa, com a, en aquest cas, doncs, com a ens privat, com a símbol del que signifiquen la resta de bancs. S'ha de recordar que si es va escollir la Caixa no és com el senyor... era el cap de... cap de premsa del Mas. No és com el cap de premsa del Mas diu que és perquè són uns nacionalistes espanyols i volen atacar el que ve de Catalunya, sinó perquè la Caixa és l'ens bancari a Catalunya que més cases ha sostret a persones que no podien pagar la seva hipoteca. També per tant, té unes quantes preferències. No, a part de moltes altres coses, però en aquest cas la gent que en aquell... que la primera gent que va dir anem a fer el judici a la banca i ho centralitzem per fer-ho més així amb la Caixa, va ser per això, no? Perquè si tu mires el volum de negocis de la Caixa a Catalunya, doncs és la que més negocis té, per tant, la que més preferents ha pogut estafar, perquè també hi ha moltes altres que tenen preferents, la que més cases s'està quedant perquè la gent no pot pagar, la que, i a més, donant-se el cas de que la Caixa és una de les entitats que tothom està denunciant que no vol negociar en cap cas... O sigui, tot un seguit de coses que han fet doncs, que vegin aquell com a la punta de l'iceberg de la resta de sistema bancari en aquest país. Probablement si aquestes manifestacions s'haguessin fet a Madrid no s'hagués anat a la Caixa, s'hagués anat a algun altre banc, probablement en aquell cas a Bankia, perquè és l'exemple més bèstia que tenen ara mateix a Madrid de l'expoli que s'està fent. És en aquest sentit de... I això no ho estan dient. Que cap mitjà de comunicació està sortint. L'únic mitjà de comunicació que se li va acudir dir alguna cosa, el senyor Fainé i els seus sequassos de la Caixa han decidit treure-li la publicitat o una part del finançament que tenia aquesta revista i l'amenaça que tenen la resta de mitjans. Yeah. I mentre això està passant, ens estan venent dia a dia una suposada marató de TV3 que està més financiada per la Caixa i la seva fundació... Con l'ajuda del Barça, també. Que per una banda... Això és que és de guai, sí, sí. Però la Caixa, per una banda, està fotent gent al carrer i per l'altra se suposa que fa la marató per caritat. Yeah. O sigui, l'objectiu d'aquests cabrons no és altre que nosaltres visquem de la seva caritat. Yeah. En la línia... I ells parlen de solidaritat, però en realitat estan parlant de caritat. La caritat cristiana aquesta de et dono un plat d'arròs perquè avui mengis, però demà seguiràs morint-te de gana i depenent de mi. No la solidaritat, perdó, que és, des del meu punt de vista, ajudar a la gent o donar un cop de mà a la gent perquè cadascú es valgui per si mateix o mateixa. En la línia que deia el company de que ells continuen fent el gran negoci amb tota el que estan dient que està passant ara con lo de la crisi, la precarització de les vides de la gent del carrer, ells continuen tenint grans guanys i en què ens expliquen que algunes caixes quebren o alguns bancs quebren, és normal, perquè dintre de los trucs financiers pues uno se queda en el negoci dels altres i llavors con aquest hundiment de l'altre, l'altre encara té més guanys. Però a part de tot això, la situació ara en Barcelona, perquè és lo que jo no conec molt bé Madrid ni en altres puestos, però jo en Barcelona em fixo molt, i jo lo que estic veient és això que us explicava abans, que la gent no, hi ha molta gent aturada, molta gent aturada. I aleshores, la gent, quan està a l'atur i sin perspectives de tenir feina, perquè a vegades pues, la gent pot tenir l'atur però se va col·locar en una altra feina o està fent feina submergida o té alguna ocupació, és que no tenen ocupació. I llavors aquest fenomen ja s'ha donat a Barcelona en altres èpoques, que era el que parlava abans el company, i con el rotllo d'ensenyar decentemente, humanitàriament, les presons, o tota aquesta història de tot aquests paripers que fan, no? I llavors, en el seu negoci, llavors, los alderulls, los disturbis, les manifestacions, aquesta cosa que està, que jo he estat diversos dies, però que és molt civilitzada, aquesta, d'esto con los murdos, que le llaman los murdos, que és lo de la caixa, no? Pues a la gent benestant, a la gent que els seus negocis és el turisme, és l'escaparate de Barcelona com a marca i tot això, pues les demana a la policia, i per això jo parlava aquest tipus que és el servei de l'altre, l'altre fot a la cara, però el que maneja els fills i d'allò és aquest Prat. Pues aleshores està desplegant tàctiques que ja s'han fet aquí a Barcelona en altres èpoques de la seva història, tractant de fer una regulació de la vida al carrer de Barcelona a través d'una cosa que se diu la Barcelona de l'ordre, de l'ordre, no? La Barcelona de l'ordre o Barcelona cívica. Saps, o bé, que tampoc és casualitat, perquè el govern de Barcelona ara és el Trias, però con l'apoyo del germà, per cert, l'apoyo del germà del ministre de Madrid, que es diu Fernández Díaz, l'Albertito este. Vale? I aleshores en causa o enganxa con això, no? O sigui, la gent que no treballa, que té una vida precària, que no pot com continuar, què fa? Pues se tracta de buscar-se la vida de la venta ambulante, pues la vida de la reunió en el carrer, la vida de juntar-se pues des del carrer, perquè si no hi ha peles o calés per anar a los llocs privats que estan destinats pues a com preus pues pels turistes i per tota aquesta forma de vida en la qual no tenim cabuda nosaltres, i aleshores quan se donen espais com lo que s'estava fermentant en el barri aquest que hem comentat, pues aleshores entren, estan militaritzant, perquè això era policia però feia l'efecte de militars. O sigui, era la invasió, no? Per uns militars allà ajenos al barri, no? Gent ajena al barri, no? De una invasió allà, no? I un estat d'excepció totalment de controlar, d'atemoritzar la població des de la gent gran, per intentar tallar aquests llaços que s'estan, o rets que s'estan fent de la gent, pues, perquè la gent si no pot viure con, si la llei que estan posant, no? Perquè ara estàvem parlant del mocador, que te posen per al mocador, estan dient que si més de 20 persones si no han ido allí a no sé on a dir que se van a juntar, tampoc se poden juntar, jo que sé. Se poden sacar milers de coses, no? Per reprimir, no? Intentant pues, que no se cree aquesta forma de, diguéssim, de que la gent agafi consciència de que té una sortida i és pues, enfrontant-se a la situació que los condenen i no ser rebany. I llavors jo penso que en aquesta línia és la que estan intentant trencar aquests lligams, no? I ara que has dit, faré la volta al passado, sí. I quan parlaves de la Barcelona de l'Ordre, sí. Jo m'he recordat del Tribunal d'Ordre Público, sí. Que es va establir a l'any 1900, crec que era 63 o 60, va ser per 60, que sí. Va substituir la jurisdicció militar, i això s'emparava amb les lleis aquestes de la de vagos i maleantes i després la de la que una altra llei que perseguia tots, es deia la llei de l'ordre públic o alguna cosa així, que perseguia el que era tot reunions, manifestacions, qualsevol activitat de la dissidència, dels aturats, dels obrers, dels sindicats, tot, tot, perquè estava prohibit tot, no? I ara no està prohibit res, però utilitzen els mateixos mecanismes, sí. Que els franquistes, exactament igual. Amb l'avantatge de que ells se fan dir demòcrates i amb el parapeto aquest de les eleccions i tot això, aquest tinglado, que cada cop se'l creu menys gent, perquè tenen una crisi sistèmica que no volen reconèixer, perquè això no és crisi en si, és una crisi institucional, política, del capitalisme, i s'estan menjant entre ells, i ja s'ho faran des del meu punt de vista. Però que no es facin això d'ordre, aquestes coses que comentàvem, no? Del canvi de lleis per prohibir el dret de manifestació, el dret de reunió, el dret de sortir cobert, o el que sigo, és de... El que també es va comentar, de fer una jurisdicció especial de lo que era guerrilla urbana o de disturbios urbanos, també, pues, me recorda molt a això, al Tribunal d'Ordre Público dels franquistes, que van processar moltíssima gent, van perseguir a la gent a saco, la van torturar, los van encarcelar, no? Bueno, també s'ha de recordar, no, en aquest sentit, que el Tribunal d'Ordre Públic del Franco va continuar sus andades com a Audiència Nacional. Sí. Tampoc cal oblidar-ho. I Garzón fue uno, que abans parlàvem d'ell, fue uno de sus máximos exponentes en la pràctica feixista de todo vale para acabar con la disidencia. Bueno. Tot i que ara vulgui els Premis Nobel de la Pau per haver torturat a mig País Basc, però bueno, no? Son esas cosas que algunos personajes... Però clar, no? Si lo consiguió Kissinger, ¿por qué él no? Está claro. Bueno, això dels Premis Nobel és lo de sempre. Jo sempre penso que els premis que el sistema se dona a gent del sistema és per donar-se més legitimitat. I, bueno, no són els premis del poble, són els seus premis. Jo què sé. Jo què sé. No, premis, està clar, que... medalla, no? Jo, no, però està clar que quan un premi de la pau se li dona a un personatge com Kissinger, Garzón al costat de Kissinger és una hermanita de la caritat. Bueno, no te pensis, no te lo creas, Bueno, menudo pieza, pero es que el otro, déjalo estar, el otro no solo tocó una región de su país, sino tocó a medio mundo. No, però se lo van donar perquè va ser el que va firmar la pau con el vietnamita allí en París, i llavors com a sí, premi... Sí, després de massacrar el seu poble, bueno. És que... I després d'ell fer totes les mentides que va fer perquè el seu estat entrés en guerra amb Vietnam, però, utilitzés el napalm... A nivell de personatge, el Garzón és... Més cínic encara. És d'unidor, Una persona que ha firmat condenes... Sabem que són a tortura, sí. Vale. Això encara és més cínic. Bueno, jo, sincerament, quan toquem aquests temes, és que jo no estableixo comparacions. A mi un fatxa és un fatxa i s'acabó, i deixem-nos d'hòsties. I un la lia aquí i l'altre la lia allà, però o sigui, això és com comparar Hitler amb el Franco, amb el Mussolini, o amb el Pol Pot, o amb el Stalin, o més igual. O sigui, cadascun l'ha liat a cada puesto. Vull dir, llavors són feixistes igual, no? La diferència és que el Kissinger, si no m'equivoco, ja se'n va anar a l'ollo, perquè em sembla que la va espitxar de vell, no? I en canvi el Garzón encara està por ahí intentant recollir mèrits. Llavors, sobre el que parlàvem del tema dels Premis Nobel, evidentment, això el nostre company Francesc ens ho havia explicat moltes vegades, com era molt típic, no només a l'època franquista, sinó el que dèiem, la història ens ha demostrat això, però clar, ell coneixia millor l'època franquista perquè l'havia viscut, no? L'ha viscut, vaja, i ens ha explicat en nombroses ocasions pues, de quina manera el sistema, amb aquell sadisme i aquell refinament tan típic d'una persona malalta del cap, vale, d'un psicòpata, doncs agafava els torturadors del poble i els botxins del poble i els condecorava públicament, no, i els hi donava medalles a l'esto i medalles a l'altre, doncs els premis Nobel s'han convertit en el mateix des dels seus orígens. I per a mostra un botó, el llibre Guinness dels Rècords, recordeu que fa uns 5 o 6 anys la gent de l'organització revolucionària MUF de Filadèlfia ens va fer arribar una informació alertant-nos de que algun tipus de trapitxeo xungo hi havia hagut a nivell internacional, perquè el llibre Guinness dels Rècords de l'any, no recordo, em sembla que era el 2006 o 2007, publicava a la llista de suïcidis massius els fets de l'any, del 13 de maig de l'any 85. Vale? Que ho vam explicar a l'últim programa, que en resum va ser un atac policial i militar a la casa on vivia aquesta gent, i la policia i els militars van llançar una bomba i van disparar amb foc de guerra, amb un calibre de guerra, no hi ha pistoletes de ciutat, i es van carregar 11 persones, entre crios i adults. I la gent del Guinness publicava aquest episodi com si fos un suïcidi massiu. Vull dir, o sigui, centrem-nos una mica, de vegades no cal donar-li moltes voltes a l'assumpte. Una vegada aclarit un assumpte així, no tornem a repetir la història. Vull dir, a mi els Nobel me'ls passo per l'Arc de Triomf, el Guinness me'ls passo per l'Arc de Triomf, la Creu Roja me la passo per l'Arc de Triomf, a la Caixa, la Fundació, la Caixa Cultural, no sé què, obres socials, me la passo pel forro dels collons, i em sap molt greu dir-ho així en plan garrulo, però és que és així, jo ja no torno a caure una altra vegada en aquest parany. Una vegada l'has vist... Els anuncis de la Caixa és boníssim. La Caixa, ajudem a la gent gran, a que la gent gran sigui activa. I dic, sí, foten-los preferents, desnonant-los de casa seva quan no poden pagar. Bueno, que siguin més actius, mira el diari o flautes. Sí, sí, que es mouen ara. Però escolteu una cosa molt cínica, també. Recordeu que a l'època del Tercer Reich li deien a la gent com era els improductius? Improductius. Pues aquest podria ser un sinònim d'improductiu. Sí. Perquè per ells sí que és actiu. També existien, els improductius també existien. No és només sí, no, no, patrimoni no. D'ells. M'ha vingut però... així el bote sí, pronto, sí, sí, ja ho sí, sé. No, no, però és que a més li deien el mateix nom, improductiu. I la realitat és que hem parlat, l'ocupació del barri també anava contra els improductius. Sí, sí, no? En la mateixa línia. I aquesta batalla que jo estic explicant en els carrers, con la gent aturada, perquè ara ja, con el rotllo de la criminalització, els camells, els robos i els atracaments i tot això, van per la gent aturada. Van per la gent, perquè a Barcelona hi ha molts saturats, però molt, molta gent, i a més, con el rotllo o l'agravant, de que no n'hi ha perspectives de que tinguin feina, no n'hi ha. Saps? Llavors, és tot, i alhora l'únic que se les ocorreix, perquè com a ells el negoci les continua anant bé, m'enteneu, pues és aquesta, diguéssim, militarització de l'espai del carrer. Els carrers estaran militaritzats, ho seran a la policia, però en plan militar. I veurem, arribarem a veure, pues, esclats de revolta social. Perquè això no té unes altres perspectives, perquè què ens vam a deixar? Que nos anem a suïcidar o a morir o què és que és el que tenim que fer? És que això és el que volen, perquè ja es veu unes estadístiques que no estan apareixent per cap lloc perquè estan silenciats, com estan silenciat les protestes a davant de la Diagonal a la Caixa, que és que cada setmana s'està llançant la gent al metro com a mínim 3 suïcidant-se. Sí, deien que ara mateix la mitja és de 3 persones a la setmana al metro i que els capitostes del metro estan obligant a que els treballadors mantinguin la boca callada. I després també entendre una cosa. Que a ells ja els va bé, que la gent ho faci silenciosament, que això no corri, perquè com és un... Primera, partim de que el suïcidi és un tabú. Segona, és un estigma familiar, perquè les famílies no volen reconèixer que el seu allegado ha fet això, no? Després, està el tema també... de que a ells ja els va bé que la gent se mati, perquè prefereixen que la gent se mati que no que s'organitzi i lluiti contra ells, no? Perquè realment una persona quan arriba el límit de treure's la vida, en veritat el que no vol treure és la seva, li agradaria treure-li el que li està fent tot això, no? Li agradaria fer-li pues, segurament a la societat amb pes, no? Perquè això és un camí, no és individual, els camins són socials. Vull dir, tu estàs en un context social i en aquest raïl te mueves, tens una llibertat individual de consciència, però després està l'organisme repressor que, com no té, saps? Pues és el que passa allí, la caixa blindada, no? Com la gent se li acudeixi a fer una cosa que els Mossos no vulguin, pues ja estan allí preparats per atonyinar-te en 30 segons, no? I pim-pam, ja estàs llest, no? La militarització és de facto. Yeah. La dictadura és de facto. Ja no cal ni que ho diguin, ho és, no. Ja està. I la fan des de dintre, perquè a sobre tenen la legalitat de la democràcia emparant-se en els vots, que tenen, saps? I llavors des de la democràcia legalitza pues el nazismo o el fascismo o el racismo o com le queramos dir lo que estem visquem. I això, per lo que es veu venir, solo té un camí i és l'agravament social. I jo penso, per exemple, que tota la moguda aquesta de la protesta de la Caixa, la protesta de los indignats, només és un freno d'intentar canalitzar d'una forma il·lusòria algo que és inevitable, que és l'enfrontament de classes. No, i amb això també, no? Ara ella m'ha fet recordar una frase que va dir el senyor Mas dues setmanes després d'arribar a la Generalitat. Senyor que... Lladre Mas, també, sí, aquest sí. Que desvia diners. No, és que ara, ha passat de puntilles, no? Aquesta frase, realment no en cap lloc vaig veure que s'analitzés com a sí. I en aquell dia pues, el senyor Mas va tindre un atac de sinceritat i va dir clar que, en la seva opinió l'estat democràtic només havia de mantindre la policia i els polítics. La resta de coses havien de ser privades. Ja està. Amb això ja és que ja t'ho estan dient tot. Però és que això fa anys que ho practiquen, eh? Bueno, però que també entenguis que l'ha tingut, és la força més votada aquí a Catalunya, que també l'entenguis, això. Jo també voleu... Que té un apoyo d'una classe. Jo també vull que entengueu que la democràcia... I a la guerra és amb aquesta classe, si això està claríssim. La democràcia se sustenta amb menys de la meitat de les persones que habiten en aquest país, perquè... o sigui, realment treuen... La canalla no pot votar, fins als 18 anys no pots votar, aquestos ja no compten per res, no? Després, els immigrants tampoc poden votar. Després, dels que van a votar, voten, em sembla que és el 40%. Aquestos són la majoria. I després dividint-ho entre partits. Total, està manant CiU... Sí, no, perdona, perdona. El 30% del sufragi... Perdona. Després ho dividim... Espera un moment, què són això? 700.000 vots? Diu que no, però perdona. És que més, després s'ha de dividir amb el fet de que el meu vot no val el mateix que el vot d'una persona de Lleida o el vot d'una persona... Ah, i precisament els llocs on el vot val més és on surt més CiU. Però... Casualitats de la vida, és aquestes coses. Només vull dir una cosa. En los conos obreros és donde menos derecho a voto hay. Això sempre ha sigut així, també. Que tenen l'apoyo d'una classe, que és la classe que dominant. en aquest sistema i en aquesta crisi que estan visquent, ells continuen visquent bé. Ells no tenen problema, el problema és nostre i ells no tenen problema. Aquesta gent continua guanyant, tenen bons sous, tenen bons cotxes... Doncs és qüestió nostra de que sigui un problema per ells. Bueno, i llavors utilitzen la democràcia per legalitzar pues, d'una forma a través d'haver-se infiltrat ahí, utilitzen la democràcia per... legalitzar el que nosaltres visquem ara, que és un, pues eso, un nazisme, un fascisme, ja en su forma ja que no se pot amagar, no? Perquè Hitler ganó unes eleccions democràtiques. Sí, però... És que és el mateix. Però jo només en síntesi estàvem deien de fer un paroncillo, però només en síntesi. Això és com el que, bueno, des del meu punt de vista, com el que he explicat fa un moment de los Nobel, tal, o sea, les eleccions democràtiques també estan desacreditades, també estan ficades en aquell sac de descrèdito de la Caixa, del Guinness, del Nobel, del Mas, del Garzón i de sus puñeteros muertos. O sea, la democràcia està electoralista. És una farsa com la copa d'un pi. O sea, a mi m'importa un rábano si vota més o menys gent. A mi el que m'importa és que ho estan utilitzant de cortina de fum per justificar tot l'espolio. Ja està. Llavors, sí. O sea, a partir d'aquí, jo no entrarem si blanco, negro, verde, azul o amarillo. O sea, jo no voto de fa mil anys i busco la vida des de fa mil anys, des que tinc gust de raó. Llavors, a mi aquest debat no m'aporta res de positiu. Vull dir, si hi ha persones que necessiten tenir-lo, guai. Però jo, a mi el que m'interessa és la síntesi del que hem dit. Amb aquesta fórmula d'aparente democràcia electoralista i no sé què, estan imposant-nos una dictadura. Ja està, és l'únic que m'interessa. I no si voten aquests o voten els altres. Sí, però... Això sempre ha tingut un nom, se'n diu parlamentarisme burgués, i fa 200 anys que es va fundar, i estem en les mismes, ¿vale? I és aquesta classe dominant de la que estem parlant. Pues si a alguns no els agrada dir burguesia perquè se sienten ofendidos, pues lo siento mucho, però és lo que hay. És un sistema democràtico... Saps? Però, a mi m'ho van dir així, eh? No. A mi classe d'història em van dir clarament, això és democràcia representativa burgesa. No sé mai una qüestió del però poble. L'apoyo que ara té en el sistema o la situació, per almenys en Barcelona, que és el que jo més veig, ¿vale? És el que més veig, és allò que li diuen classe media, classe mitjana, és la que està aguantant el sistema. Pues la classe media és un altre invent. ¿Vale? Pues aleshores, aquesta gent és con la que s'apoya i, a més, demana, aquesta gent és la que demana, demana i se sent segura la mà dura. O sea, quan venen aquesta ostentació de força de les forces policials haciendo de militares en els carrers obrers de Barcelona, llavors, o sigui, se senten segures, se senten bé. Llavors, en donen la imatge de la Barcelona, que poden venir aquí com els turistes, que poden venir... Perquè és el seu negoci. Però saps per què? Perquè aquesta classe mitja, anomenada classe mitja, s'està lucrant del joc del sistema, de les quatre engrunes que deixen el sistema expressament per poder endur-se tot el crustó de pa. Vale? Llavors, aquesta anomenada classe mitja és com quan vam analitzar la història del nano aquell àrab que van carregar-se la policia a Manresa. Sí. Vale? Us en recordeu que el Pèsol Negre va publicar un número especial i al principi n'hi havia un articlet que explicava que a l'època del nazisme, no? Doncs molta població d'Alemanya, de molts municipis d'allà i poblets i no sé què, deia aquella frase, és que jo no sabia el que estava passant als camps d'extermini. Doncs això, per mi, és exactament el mateix. Aquesta classe mitja s'està menjant les quatre engrunetes de merda, de misèria, i es pensen, bueno, els hi han venut una mica el sueño americano, entre cometes. El nano aquell que va vindre dels de Occupy Wall Street ens ho va explicar molt bé. Vale? Aquesta gent són els que es pensen que poden ser a l'1%. Vale? Llavors, al final, són una minoria, també. Vale? El que passa que, clar, també tenen al darrere el respaldo dels mitjans de comunicació del sistema, la policia del sistema, inclús els polítics professionals del sistema, perquè són els que a la llarga, amb aquesta dictadura democràtica electoralista de farsa de pandereta, són els que els hi fan els quatre votos. Són els quatre borregos que van a votar-los. Llavors és una mica com aquesta petita conxorxa, però aquesta anomenada classe mitja són uns matats. Vull dir, són els pobres desgraciats. Que, bueno, que no ho dic amb mala llet, no? Però en realitat a mi no em cauen simpàtics. Bueno. Què vols que et digui, tio? Pues perquè són els que, quan tu estàs al carrer i estàs fent un acte de solidaritat, pues venen i criden a la policia. O quan tu saltes al metro et criden dient que tu... Ah, què estàs fent? Com si tinguessin accions del metro, saps? Bueno, en aquesta línia és el que jo estic explicant, que estem arribant a un punt en què l'enfrontament és inevitable i aquesta gent va com qui va. Està clar, això està claríssim, molt bé. Pues arribats a aquest punt, farem un descansillo perquè ens hem marcat aquí una ràfaga de palique mortal, brutal i així tot a pinyon. Posem una mica de música i després farem quatre punts de... us explicarem quatre coses d'agenda, que tenim algunes activitats previstes pels propers dies i continuarem amb una altra història. Des de Radio Ronca, el 104.5 de la FM, programa Judici i la Justícia. Fins ara. Això mateix, salut i revolució. Què nos va poner? Més música tranquil·la. Si voleu saber el grup, és una penya que es diuen The Third and the Mortal, que és un grup metalero però tranquis, a mi em cauen molt bé i m'agraden mogollon, però fan música tranquil·la. Seguim. Molt bé. Vinga, fins ara. Sí, sí.

Bueno, família, pues, tornem a estar per aquí amb el programa Judici a la Justícia. Com us dèiem, teníem activitats d'agenda i començarem per lo més immediat. I és que aquest dijous a la cafeta de la revista Barrio, al centre social ocupat de la Gordíssima, al carrer Pons i Gallarça número 10, al barri de Sant Andreu, vale? Gent de la cafeta, gent de la revista, gent del barri de la Trini, que saludem, i també de Sant Andreu, que saludem des d'aquí, pues fan una cafeta solidària amb les persones detingudes i represaliades, em sembla que arrel dels fets de la vaga general i per últims episodis repressius d'aquests feixistes anomenats demòcrates. Que sapigueu que la cafeta acostuma a començar, pues, cap allà a les 7 de la tarda i fins a les 12 de la nit està oberta al públic. I, bueno, pues, repetim, centre social ocupat de la Gordíssima, al carrer Pons i Gallarça, número 10. Sant Andreu. A Sant Andreu. Metro per arribar-hi també, el més proper és el de Sant Andreu. De la línia 1, exactament. Després ja pel cap de setmana tenim unes jornades anticarcelàries a la ciutat de Barcelona, que són el dia 25 i dia 26, divendres i dissabte, que comencen el dia 25 a les 12:30, amb una trobada de distris llibertàries i una exposició que es diu Voces desde dentro contra el olvido. Després, a les 2:30, hi ha un menjador amb reposteria vegana. A les 3:30, una xerrada amb el tema Assassinar la dignitat en memòria, i en memòria de Choseta Río, en la qual es contarà amb l'experiència de la seva mare. Després, de 7:30 a 8, hi ha un sopador i un concert de cantautors amb Petaluda en el Mestrit i Bicho Bola, i amb això s'acabarà el programa del divendres. I llavors passarem el dissabte 26 a partir de les 2, menjador amb reposteria vegana. A les 3:30, xerrada a càrrec de l'Amadeu Caselles. A les 5 de la tarda, una xerrada amb el tema Los luchadores sociales, de la Copel al FIES. I de 7 a 12 de la nit, concert als Bloques Fantasma amb Dissidència Hostil, Descrença Absoluta, Jiva Iota i Mordor Crew. Tot això, bandes de Barna, Brasil Band i Barcelona, Finlàndia i Barcelona. I bueno, l'entrada al concert ens diuen que serà una aportació voluntària més un llibre per la biblioteca Propresos Evasión, i que totes les activitats es realitzaran a la Old School, aquesta casa ocupada que hi ha a l'avinguda Vallcarca número 85, que podeu arribar-hi baixant el metro de Vallcarca de la línia verda, la 3. I el concert del dissabte es realitzarà als Bloques Fantasma. Per qui no ho sàpiga, està a l'avinguda Coll del Portell, número 59, i podeu també arribar-hi des del metro de Vallcarca o l'ESEPS. Si baixeu a Vallcarca una hora raonable, doncs podeu enfilar-vos fins gairebé dalt de tot amb les escales mecàniques, que és menys feixuc, i si no us importa caminar, doncs tirar per arriba pateant, no? Des d'on us doni la gana. Sí. Sobretot recordeu que si pilleu al metro, doncs intenteu colar-vos, si us ve de gust, evidentment. Aneu molt al lloro amb els personatges aquests gestapiles i paramilitares que corren pel metro, també, armats amb gossos i, bueno, doncs tots aquests aparells de control. I també, com que la setmana que ve no farem programa, doncs sí, anunciarem unes activitats d'agenda que tenim previstes pels propers dies. El dia 1 de juny, divendres de la setmana vinent, vale? Això ara en directe. Hem dit altres vegades que si escolteu el programa en diferit, doncs les activitats d'agenda poden quedar una mica desfasades. Sí, recordar, no?, que avui el programa, el moment en el que l'estem fent en directe, doncs és dimarts 22 de maig, i són les 8:15 de la nit. Toma ja, clavao. Pues el divendres 1 de juny a l'Ateneu Llibertari del Palomar, que està al carrer Coroleu número 82, també al barri de Sant Andreu, pues farem un passe de vídeo de, bueno, una jornada per la llibertat del Mumi Abu Jamal, amb un passe de vídeo d'un documental que es diu All My Life in Prison, o In Prison My Whole Life, no?, que és tota la meva vida a la presó, que és un xavalote que va néixer el mateix dia que van entelegar el Mumi Abu Jamal, i que 30 anys després, bueno, 20 i pico, perquè el documental és de fa uns anyets, pues el xaval s'interessa pel cas i, bueno, està molt ben parit, us el recomanem molt. També farem una xerradeta per explicar la situació de les preses i presos polítics dels Estats Units d'Amèrica, i segurament, doncs, farem alguna cosa de tapeo i tal. Això serà a partir de les 6, estarà la cafeta oberta. I després el dia 6 de juny, dimecres, repetirem a la Revoltosa, en aquesta ocasió a un sopador que fa la gent de la vivenda de la casa de la Revoltosa, centre social ocupat que està al carrer Rogent número 82, penso que és... Va, 80-82, o sea, no te perdo. Se ve bien. Molt bé. Persiana roja, bien chula. Vale, pues dit això, si algú té alguna activitat més d'agenda i ens vol trucar al 933594900 per explicar-nos de què va la pel·lícula, pues encantats i encantades de la vida. I bueno, pues continuamos, no? Bueno, no sé, temes sobre la taula. Jo volia comentar que aquest dijous, si voleu en plan breve i resumido, aniré als jutjats socials de la Ronda de Sant Pere, en concret ara no recordo el número, però bueno, si algú li ve de gust, a les 10 del matí estaré a la porta dels jutjats de la Ronda de Sant Pere, a l'edifici antic, perquè a les 10 i mitja tinc que anar a un judici, haig d'anar a un judici, sobre uns fets que ja he explicat en el seu dia aquí una mica, però us resumeixo i us explico una mica així per sobre. Resulta que en el seu dia pues, em vaig quedar aturat i vaig tramitar la pasta del subsidi d'atur, diguéssim, no? La pasta de l'atur, la prestació d'atur, més correctament. Vale, llavors, a l'hora de tramitar la prestació d'atur, em van demanar un número de compte bancari que jo no tenia, els hi vaig informar que no el tenia, em van dir que era un requisit imprescindible. Jo vaig dir que era la quarta vegada a la meva història laboral que cobrava l'atur i mai m'havia trobat en una situació similar. La persona funcionària que m'atenia en aquell moment em va dir que, bueno, que això havia canviat. Li vaig demanar que m'expliqués què era el que havia canviat i si m'ho podia donar per escrit, i davant de la impossibilitat d'aquesta persona funcionària de donar-me aquesta informació, vaig demanar l'atenció de la presència de la directora de l'oficina. Llavors, quan va vindre la directora de l'oficina, repetimos. Quin problema hi ha? Pues aquí la companyera funcionària m'està dient que no em pot tramitar la meva sol·licitud si no aporto un número de compte bancari, i jo és que no en tinc ni en vull tenir. Ah, pues que això ja no és així, ara n'has de tenir. Dic així, per què? Pues perquè això ha canviat. Vale, vale, ha canviat, molt bé, però què és el que ha canviat? Ha canviat una llei, ha canviat una ordenança, ha canviat una circular interna, com va la pel·lícula, no? Llavors la dona em va dir que no tenia per què informar-me. Jo vaig flipar mandarines, vaig ser una directora d'una oficina de treball de la Generalitat, d'un pedazo d'INEM, que és una institució pública, que està oberta i funciona pues, perquè hi ha l'excusa aquesta de lo público, no, diguem-ne, no té que donar-me aquesta informació? No, jo no tinc per què donar-la. Pensava denunciar-la per prevaricació? Bueno, sincerament, la batalla és... Toca tants pals que ja al final m'he avorrit, saps? M'he avorrit. La cosa és que em vaig buscar la vida i vaig... Ah, bueno, clar, em vaig buscar la vida a la direcció provincial, perquè, clar, davant d'aquesta situació d'escàndol, el que vaig fer va ser com una mena de reclamació escrita, explicant la situació, i que bueno, tinc una necessitat, tramito el tema perquè tinc una necessitat econòmica, no és per gust, perquè a mi pues, en un moment donat, pues, en aquell moment, si m'haguessin donat a escollir, pues, segurament m'hagués vingut més de gust treballar en una altra història, a lo millor, però bueno, no és el cas. La cosa és que tinc una necessitat, necessito tramitar això, i aquí una persona de la seva plantilla m'ho està impedint per aquesta raó. I tens un dret, també. Sí, bueno, jo demano la informació i no me la volen donar, dient-me que no me l'han de donar així directament. Llavors, bueno, pues jo demano aquesta informació per escrit, sabent que això, pues, burocràticament parlant, em farà perdre una pila de dies, amb la qual ja estic en risc de que el pla per tramitar la meva sol·licitud ja comenci... Bueno, ja estem liant-la, no?, d'entrada. Llavors, bueno, pues, com que no vaig quedar prou convençut d'aquell primer escrit, me'n vaig anar a la direcció provincial, a on em vaig trobar amb la informació de que la direcció provincial de l'INEM a Barcelona no té un departament d'atenció al públic. Vale? Ja, això va ser el segon detall surrealista. Va ser el segon detall surrealista, no? Vale? Llavors, bueno, jo vaig flipar perquè tota una institució pública no tingui un departament d'atenció al públic. Bueno, a poc i anar trenant les coses, doncs vaig entendre per què. no? Perquè en realitat pues, és una mica tot el que hem anat xerrant, no? Aquí hi ha com una mena de mentalitat molt civilina que vol que les coses funcionin de determinada manera i el que intenta és tindre't controlada, no? I ja està. I si te quieres salir del rebaño, pues posar-te obstacles per tot arreu. Llavors, un obstacle molt gran quan tu tens algun tipus de conflicte amb l'administració és no posar-te un departament d'atenció al públic. Qualsevol persona que ens estigui escoltant i hagi tingut algun tipus de problema d'aquesta mena sabrà perfectament de lo que parlem, perquè no és el mateix anar a una persona que està en un mostrador i explicar-li el que tinguis que explicar-li que tindre que fer el mateix via burocràtica, sabent pues, que entre que va un paper cap allà, entre que contesten i t'arriba a tu i tot el rotllo, pues, poden passar mesos, no? I quan estem parlant de necessitats elementals, entre cometes, perquè el tema de l'atur, pues, clar, va vinculat amb una necessitat econòmica en aquesta societat de merda, pues, amb la qual tu satisfàs unes necessitats elementals, com poden ser el halo i etcètera, pues la cosa es dramatitza quan comencen a passar mesos en comptes de poder-ho resoldre d'una atacada amb un mostrador d'un departament d'atenció al públic. Bueno, total, la història continua. La cosa és que passats 5 mesos, la meva situació econòmica ja és insostenible. Burocràticament m'he trobat amb un subdirector de la direcció provincial i amb una directora, bueno, ara ex, perquè després de les eleccions, perquè això estem parlant de l'any passat, doncs han canviat de color, però en aquell moment eren més bons que el McEnroe i que l'Arantxa Sánchez Vicario, o sea, uns pelotes fuera natos, no? Que a tot el que jo argumentava, pues, l'argument principal i final és el mateix, no tinc compte bancari, no em vull tenir, no tinc l'obligació de tenir-lo, ningú em pot obligar a tenir-lo, per tant, deixeu-vos d'històries i tramiteu-me la sol·licitud de l'atur. No? Doncs això ben argumentadet i tal, t'ho responien amb un analizado sus argumentos, pues no ha lugar a lo que pide, entonces proceda a subsanar el defecto, si no le vamos a tener que anular el tema, no? I tal, i archivar la sol·licitud, no? O sea, vull dir, després de 5 mesos amb aquest plan, pues vaig mig claudicar, llavors em vaig fer cotitular d'un compte bancari d'una persona amiga de confiança amb la que ja havíem anat xerrant a l'assumpte i evidentment consentia amb la història perquè els diners es poguessin ingressar a través d'aquest número de compte, vale? Llavors han passat diverses coses, una que jo he anat poguent cobrar la pasta, després m'he borrat del número de compte i m'han seguit ingressant pasta, vale? Que em corresponia, evidentment, amb la qual la impossibilitat de que t'ho ingressin amb un número de compte que no és teu, ja per mi de cop i volta s'ha relativitzat d'una manera espectacular. I després l'altra història que ha passat, que és per el que us explico tot el tinglao, és que, bueno, que jo RQR vaig seguir reclamant fins que vaig arribar al jutjat social per una qüestió procedimental, perquè primer va la via administrativa, llavors quan la via administrativa s'esgota, amb d'altres àmbits, pues, el que et queda és la jurisdicció contenciosa administrativa, on una persona discuteix amb l'administració, però en aquest cas, com que té a veure amb l'atur, que és una prestació que tu cobres per quedar-te sense feina, la jurisdicció és social. Jo he tingut molta sort, tinc que dir que no era l'únic amb aquesta batalla, n'hi ha una altra persona amiga que també es trobava en la mateixa situació i vam anar fent alguns tràmits similars i tal. Vam entregar la demanda als jutjats socials a la mateixa hora, però en el reparto ha passat el següent. El meu jutjat, això era, pues a veure si no m'equivoco, em sembla que era el febrer, ens va donar data per aquest dijous, 24 de maig, no? Eren uns 3 mesos, una cosa així. Però en aquesta altra persona, el col·lega, li han donat data, no sé si gener o febrer del 2013. Vale? Llavors, bueno, la història és que aquest dia el que es farà és posar tots els fets davant d'un jutjat i que el jutjat decideixi. Tenim precedents que ens han donat la raó, que era una de les coses que en via administrativa també vam argumentar, no? Una mica fent saber en aquest McEnroe i aquesta Arantxa Sánchez Vicario, o sea, ser subdirector i directora de la direcció provincial i tal, els antics, doncs que n'hi ha un principi legislatiu que es diu el principi d'intervenció mínima, que consisteix precisament en quan una cosa no fa falta, doncs no fa falta, i un dels arguments de la via administrativa era, escolta'm, la cosa és tan flagrant, hi ha hasta sentències judicials que ens donen la raó, que no val la pena que seguiu amb la vostra tossuderia i fer arribar la història a un jutjat i fer gastar despesa, no?, judicial per una banda, abogat d'ofici per una altra, a part de l'esforç i l'energia que tu et fa gastar i dedicar-te, no? Però bueno, és, ja et dic, McEnroe, són professionals, sí, vale? Pues com el McEnroe i l'Arantxa Sánchez Vicario. Sus pelotas de tenis, ¿no? Que clar, lo... Però a més amb la cobertura de que mentrestant hi ha hagut un canvi de color polític professional i aquest ja han passat, i llavors la història queda com que l'administració i ja no queda com nombres i apellidos, que això és una de les coses que quan tu has dit lo de prevaricació vaig estar xerrant amb diverses persones, col·legues que dominen el tema, alguna d'elles que exerceix l'abogacia i tal, i em deien... Prevaricación no vale la pena ni que lo intentes porque se van a escudar en el corporativismo institucional, ¿vale? Y entonces no llegarás a buen puerto. Bueno, la cosa és que aquest dijous la discussió és aquesta. Per últim, l'últim detall, per si alguna persona es trobés en una situació similar, és que la llei que regula la jurisdicció social, amb algun dels articles que no el recordo de memòria, em sembla que és el 142 o 143, no me'n recordo, no em feu cas. La cosa és que, bueno, permet que quan ja se lidia, no?, un assumpte d'aquesta mena, el jutjat requereix a l'administració perquè li digui si coneix de més casos de les mateixes característiques, de la mateixa naturalesa, perquè si a les parts interessades els hi convé, es puguin lidiar tots el mateix dia, que és el que estem intentant amb aquest altre col·lega, que en comptes de tindre que esperar-se el 2013 poguéssim resoldre-ho tot aquest dijous. Aquí entraríem amb l'altra part del pastís, que és que, bueno, primer el factor humano, hem atacat la història un palet tard i a contrapeu, i luego el factor humano també, abogados de oficio, ¿vale? Algunes de nosaltres que tenim experiència en el passat amb la coordinadora contra abús de poder, doncs, bueno, sabem com manegar certes coses, no? O per lo menos una mica les primeres passes, no? Vull dir, ja m'ha après a caminar, no? Llavors, jo he tingut una conversa amb l'abogada d'ofici que em va tocar en el seu dia en persona, em va anar molt bé, ens vam entendre prou bé, vaig resoldre certs dubtes i tal, després també m'he seguit assessorant pel meu compte, si ho he necessitat, i llavors ahir vaig realitzar la trucada al millón de, bueno, tenim el dijous la moguda, quan ens veiem, per preparar l'assumpte, no? Llavors aquí va ser quan la dona em va deixar no de pasta de boniato, perquè no és la primera vegada que em trobo amb una persona amb una actitud així, però sí que em va deixar una miqueta decebut, però bueno, em vaig recuperar ràpid. La història és que, bueno, pues que ella em va explicar com ella considera que funciona el tema, i m'ho va explicar de manera, pues, és que no cal preparar res, tot està dit a la demanda, a tu no et preguntaran res. Dic, a veure, que jo sàpiga, si la part contrària em vol preguntar alguna cosa, puc parlar, però si no, a la meva pròpia abogada no li permeten fer-me preguntes a mi, li permeten interrogar l'altra part i tal. És com un formulisme per, entre cometes, anar ràpid, no? De totes maneres, sí que si ella volgués, es pot plantejar el tema de que m'interrogui a mi, o inclús podríem portar testimonis, no?, perquè diguessin el que jo no puc dir, no? Bueno, jo era una mica en aquest terreny en el que volia entrar, però la dona tallava, no, l'altra part no et preguntarà, ja t'ho dic jo, saps, d'aquesta manera, això funciona així, així, així, però passarà això, ja t'ho dic jo, i no sé què, no sé quantos. Bueno, total, que cada vegada que jo li intentava suggerir alguna història, com per exemple allò de l'acumulació de procediments i tal, la dona, no en plan derrotista, però sí una mica, no, com jo sé, tu no sabes, no, esto no, tal, no? Llavors al final, per no liar-la per telèfon, li vaig dir, bueno, mira, jo rumiaré sobre la conversa que hem tingut i ja et diré com vull que portem la història, vale? Llavors, clar, a la història és que el proper dia que ens veiem, de fet avui m'havia d'haver trucat i no m'ha trucat, vale? El que passa que he estat liat i no he pogut atendre la història, però bueno, el proper dia que xerrem i ens veiem en persona, jo tinc molt clares les directrius, no? O sigui, la història ha de funcionar així perquè hi ha documentació no va aportar, perquè a mi m'interessa que quedi molt clar, no només el que diu els papers, sinó tot aquest, perquè els papers el que venen a dir és el que us he explicat. No tinc compte bancari, no em vull tenir, no tinc per què tenir-lo, ningú em pot obligar a tenir-lo, vull cobrar la pasta que em pertoca en mà i s'acabó, i punto pelota. Això és el que diuen els papers. Per a mi el que m'interessa és que es quedi molt clar que l'administració està obstaculitzant això, clar, per la puta cara, perdó de l'expressió. Vull dir, perquè no té cap fonament legal en el qual recolzar-se per obstaculitzar això, tan senzill. Llavors, bueno, veurem si aquesta noia està disposada a defensar-ho així o no. Jo crec que sí, perquè bueno, ja sabeu que les persones que es creuen que saben molt, quan els hi pares una mica els peus acostumen a baixar-se una mica. I bueno, total, que el dijous a les 10, si algú té ganes de passar-se per allà, em trobarà per allà a la porta, i a les 10 i mitja el jutjat social, és que no me'n recordo del número, no m'he portat ni els papers, així que si algú vol venir ens trobem al carrer, i si no, pues ja ho explicaré un altre dia. Vale? Paso el testigo para que otro tema salga al programa. Bueno, pero a mí todo lo que has parlat me recuerda que el que mana ni es la democràcia ni són els jutges, al final el que mana és els bancs, no? Exactament. Sí. Aquí tens tota la raó. Jo només volia donar la informació. Si voleu que ens fiquem amb el tema de quatre potes, tinc tot una tesi doctoral de varios fascículos de per què passa tot això. Mana el botín, mana el feiner... En aquest cas és la caixa, perquè quan jo he cobrat la pasta de l'atur amb les meves anteriors batalles amb l'atur, les tres anteriors que havia tingut, jo no vaig poder passar un obstacle infranquejable, ojo, perquè no em va sortir de, doncs, el que diem, perquè de vegades mesures les energies que tens i tal, i dius, hòstia, val la pena, no val la pena, no? I en aquelles ocasions no m'havia valgut la pena. Però jo em vaig trobar sempre amb un obstacle insalvable, i sabeu quin era? Perquè jo, al final, la meva discussió era, escolti'm, jo vull cobrar en metàl·lic, i si jo vinc a fer tot el paripé a l'oficina de l'INEM, que em pagui l'INEM. No, no, vostè ha d'anar a una oficina d'una entitat bancària. I jo deia, no, perdoni, si això és entre jo i vostès, vostès vagin a l'oficina bancària, agafin la pasta i portin-me-la aquí el dia 10. I jo la vinc a recollir aquí. Vale? Aquest va ser el punt que, bueno, al final, per una qüestió de desgaste, vaig dir, bueno, prendre pel sac, on està l'oficina? Perquè jo necessito la pasta allà i a prendre pel sac, no? Ja, sorpresa, pues, el senyor Feiner la tenia. Exactamente. La caixa de pensions. Mordor, sabeu, com diuen ara. Perdoneu, sabeu el que és gestionar la pasta de tot el mogollón de persones que estan cobrant, bueno, una prestació d'atur o un subsidi d'atur? Per algun motiu és l'ens bancari més gran de Catalunya. Evidentment. No és perquè sí. Evidentment, però és informació que cada vegada se'ns escapa i està bé quantificar-ho. Sí, sí, perquè sí. És una pregunta com la de sabeu quant val un dispositiu de 100 maderos de merda al barri de la Ribera? I tot això, sabem quanta pasta val? No la sabem. Sabem quanta pasta val el passar d'una banda cap a l'altra tota aquesta quantitat de pasta i, per exemple, que un dia 10 caigui en un dissabte o un diumenge i que aquesta xusma tingui aquesta pasta un o dos dies més dels que toca? Sabem tot el que genera això? No. Vale. Mogollón de pasta. Més o menys no l'imaginem quan ens diuen que no poden deixar caure un banc, perquè llavors el sistema se va a la merda, no? El seu sistema a la merda, el nostre no. I més o menys ens imaginem tenint en compte que ara mateix a l'atur estem 6 milions de persones en aquest país. Que no és moco de pavo. Si el seu sistema es cau i ells se cauen amb el seu sistema i desapareixen del mapa, jo ho celebro, eh? Ah, bueno. Vull dir, jo, per això... sense ells, crec que viuria millor, perquè sense uns que cada dia me vulguen robar amb el pis, amb l'aigua, amb respirar, no? amb moure'm per Barcelona, o per on sigo... Que si voleu entrar... O si un dia necessito... saltant vaig caure, m'han de cosir, me fotran una factura, que fliparé, saps? No sé, quan parlaves me recordava d'un llibre del Kafka, que es diu El proceso, saps? Hòstia, és que és fort, no? Perquè tens moral. Però més o menys con lo que tu que estaves explicant, que al final sempre arribem a la, bueno, a la banca, a les caixes, als bancs, i tota la moguda que ara estem visquent que tot... Jo he arribat a una conclusió. I és que quedant-se tots els guanys o els béns que eren comunals. I lo volen com privatitzar, no? I quedar-se-lo pues, d'aquesta forma, no? I l'exemple més clar que tenim, que és fins a on jo penso que anem, és el que està ocorrent en Grècia. ¿Vale? El que està ocorrent en Grècia, que... O esto inverteix aquesta gent deixa de tenir aquest poder, no? Perquè, clar, tu perquè has sigut la... Diguéssim, t'has rebel·lat i has continuat fent tot aquest desgast, però la gent generalment, pues, què fem? Traguem, pues, paguem per la caixa i ja està, no? I posem i ja està, i continuem. Però quan arriba un moment que des de la banca o des de la caixa estan... se ve que no tenen suficient i estan quedant-se el que està succeint, pues aleshores porque ara todo el mundo estava como esperant què passarà con les eleccions de Grècia, però també aquí s'està parlant que se va tornar a votar, saps? Perquè la situació com està, per molt 90 policies que fotin, o no sé, l'altre dia ara parlava de la caixa aquesta de la Diagonal, però jo vaig estar l'altre dia en una assemblea i estaven rodejats d'antidisturbis. Tu te penses que se pot fer una assemblea rodejada d'antidisturbis? No. Quin tipus d'assemblea pot ser aquesta? La que diuen, ja no dic la gent que és policia o que és Guàrdia Civil o Mosso d'Esquadra allí de paisà, sense la tira, que tu no saps si és que estan allí infiltrats, no? Sinó rodejats, perquè no tenien suficient força, no?, per controlar l'assemblea, perquè al final l'assemblea tenia que dir el que deia el feiner, ¿vale? En què era baix i eren d'allò, no? O sigui, el control era tan fort, o sigui, arriba a quitar-se, tenen que fer tal esforç de control, que jo penso que tu l'has escenificat bastant bé, a la medida que anaves explicant la història que tu no volies. No tinc per què tenir-la, no vull tenir-la, i ningú me pot obligar, no? Saps? O sigui, quan la gent arriba a aquest punt, pues, aleshores què les queda? Bueno, la revelar-se, jo penso que la síntesi és una mica aquesta. Jo ara m'he revelat una mica pels canals que preveu el propi sistema, ¿vale? Pues arribar amb un jutjat i tal. Bueno, pues mira, pels que vindran darrere, que és el que comentem amb el col·lega, pues està bé en el sentit que crees un precedent. També ens hem plantejat de tirar endavant una via única i exclusivament administrativa per aconseguir via administrativa, pues que hi hagi un canvi davant d'aquesta política, aquest funcionament de l'administració, ¿vale? Perquè ja en futuros venideros, no, si esto continua com està, entre comilles, no, la gent tingui un obstacle menys, no? La gent que no vulgui tenir compte bancari per cobrar perquè jo us deia, si voleu ficar-nos de quatre potes, ens fiquem de quatre potes. L'altre dia, una persona amiga em dona una octaveta sobre la queixa aquesta de Ocupi Mordor i tot el rotllo, no? Mm-hmm. Bueno, en les tres propostes que hi ha, que a mi em semblen molt respectables, cap és traiem la pasta de la caixa i tanquem el compte. Està molt bé que una és obligar la caixa, obligar, entre cometes, no? Perquè se li està exigint, però de palabra, vull dir, no tenim el potencial com per obligar. Però, bueno, moralment, la idea és aquesta. No ara es mateix, ara mateix no. No es vol tindre el potencial. Bueno, ara mateix no, tio. Quan una assemblea està envoltada i controlada per la bòfia d'uniforme i sense uniforme, no es té el potencial. És la meva opinió. Vale? Llavors, home, no és lliure, no és una assemblea que pingui... No, però això està clar. Lliurement, no? Pues, o todos tenim armes, això a vegades quan parlàvem con el francès de los juicis, no? Quan entrava la policia armada dintre d'un juici, allà con la pistola, pues... Ja, déjate de hostias, aquí no hay justicia, ni hay imparcialidad, ni hay nada, tío. Y yo lo he visto a puñados de veces, y no era la dictadura, tío. Vull dir, llavors, una vegada identifiques això, a mi em sembla molt bé la proposta. Anem a veure, forcem a la caixa perquè pari tots els desnonaments, el tema d'embargaments, d'hipoteques i no sé què, i això afecta el tema dels desnonaments, vale, puta mare, l'altre, tal, i l'altre, Pasqual, vale, però, hòstia, jo personalment, també, amb aquest cas que us acabo d'explicar, pues també em plantejo, hòstia, per què no fots una quarta que sigui, traiem la pasta del banc i xapem el compte bancari? Pues això hi va haver la proposta, es va parlar a l'assemblea, hi va haver la proposta, i de fet molta gent està traient la pasta ja fa dies i clausurant comptes, el que passa és, no sé per què no ho han recollit en aquest pamflet, però pot ser perquè els que l'han fet són els que estan afectats per les preferents i pels desnonaments i han fet alguna cosa més pensant en ells. Nunca es tarde si la dicha es buena. I no hay mal que por bien no venga. Tu també saps. Perquè clar que a vegades la gent s'ajunten dos i una mica no és el que va dir l'assemblea, sinó el que anat tu i jo pensem aquí, fem un pamfletillo. Jo el que sé és que és una qüestió és una qüestió personal, ¿vale? O sigui, això no és una qüestió col·lectiva. Col·lectivament es pot esbombar el que ens doni la gana, però això és una decisió que l'has de prendre tu amb tu mateixa. Així de clar, igual que jo en el seu dia la vaig prendre, i no era per una qüestió política, era per una qüestió pràctica. Em sembla que ho vaig explicar algun dia, si no un altre dia ho explico, és massa llarg. El meu no va ser, oh, los bancos, esto, lo otro, no sé què, no sé què. Va ser un problema que vaig tindre, Vosaltres sou uns lladres. Vaig tancar la primera conta que tenia. Segon problema, vaig dir, no només sou uns lladres, sinó que teniu una jeta que us la trepitgeu. Nunca más quiero tratos con vosotros. Això és com el que entra en un comerç a comprar el pa i li venen un pa de merda. Però i li estan venent a preu d'or. I el... Pues coña, anirà un dia, anirà dos, però ja no anirà tres. Pues això és el mateix. Tu també saps que tots els que treballen cobren per... La majoria, sí, jo ja ho sé, i també sé que no és un tema a la lleugera, jo ho estic dient així, però clar, s'ha d'anar al lloro perquè treure la pasta de la caixa. També ho sé per una persona amiga que ha tret la pasta de la compte bancari, però com que no l'ha cancel·lat, al cap d'un temps li han fotut un recàrrec de 40 pavos per no tenir menys, per tenir menys d'X pasta. O sea, te cagues, col·lega. Si tens més d'X pasta, el manteniment és no sé quanto. Però si tens menys d'X pasta, 40 pavos cada 6 mesos, em sembla que eren. Ara igual m'equivoco. No, cobren. O vale? Sigui, llavors, s'ha de saber com fer les coses. No, s'ha d'estudiar i jugar. I aquí, per exemple, jo la primera vegada que vaig voler eliminar-me de comptes corrents, vaig tindre el problema que estava treballant per una empresa que tenia la seu a Madrid, la seu central, i quan jo vaig parlar amb els meus jefes directes aquí a Barcelona, escolta, com ens ho podem fer per cobrar d'una manera que no hagi d'anar per la caixa perquè vull eliminar la meva compte corrent? No se'm va donar cap opció. Ah, en aquest cas, jo, amb 18 anys, haver-me'n d'anar a Madrid a barallar-me amb el jefe d'una multinacional que té la seu... No m'era possible. Llavors ja acabes dient, vale, pues, l'última feina, que era aquí, els hi vaig deixar caure un dia, com en plan mig broma, la resposta em va quedar clara, que era lo mismo, eh? Perquè la resposta és, si vols ja ho cobro jo i ja t'ho dono. Bueno, jo ho he però fet... Però el rotllo és un rotllo que ells et venen com... No, és necessari per... en aquest cas és el que em van dir a mi. És necessari per temes comptables de comptabilitat. Diu, no, perdona, la nòmina, la meva nòmina, firmada per mi de que jo he rebut aquells diners... És la prova comptable de que tu t'has gastat aquells calés. Més, el que tu has pagat a IRPF, que allò, si li vols pagar via bancos, l'Estat ho sabrà com vol rebre aquells diners. Però a mi, lo mío, el meu brut, vull dir, el meu net, el pots donar en mà. No fa falta això. Però tot és... No, però tot és en aquesta línia que llavors arribes a l'atur i et passa això. Però també... Que et diuen, no, has de tindre compte, perquè bueno, és directament de... és que alguns no els hi entra ni al camp que no la puguis. Això és intent de domesticació. Bueno, i si però... em permets un petit incís, sí. Només un petit incís, perquè m'ha fet pensar en una cosa. Per què l'empresa privada, que en teoria ni li va ni li ve, entre cometes, perquè ja hem vist al llarg del programa que li va i molt, perquè és un còmplice del funcionament del sistema, i del sistema militar, de l'aparato de comunicació de control de masses i de tota esta mierda. Però bueno, aparentment a l'empresa, que aparentment ni li va ni li ve, per què participa d'aquest rotllo? Pues, igual que una persona quan va a l'oficina bancària del tipus que sigui. Ah, pues, si ingresses la teva nòmina et donarem tant i pas. Quan? A l'empresa igual. I si l'empresa aconsegueix i té 50 curritos, pagar-los els 50 amb la nòmina ingressant a una compte bancària, li donen un plus també. Llavors, bueno, l'empresa et posa pegues perquè ella t'està traient un benefici de tu que tu no en veuràs ni un xavo. Vale? Aquesta és la jugada, i per això hi ha la història piramidal d'arriba abajo d'aquests fatxes de merda, però... que estan malalts del tarro, que la moguda és aquesta. Bueno, però aún puedes profundizar més. Ui, tant. Hem arribat a un punt que no és això, és que tothom que maneja calés, diguéssim ja si són empreses, si són administració, le deuen calés a la caixa. I llavors, quan tu deus calés a algú, qui és el que mana? No, clar, el que paga mana, no, que diuen... Tens una total dependència... Qui paga mana, no? Sí, tens una total dependència perquè estàs visquem a crèdit. No, que, llavors, clar, el problema no és... Estàs visquem a crèdit, el que t'està donant el crèdit, si te lo treu, pues tens que tancar. I llavors, en certa forma, per això hi ha tanta dependència. El funcionament de com estem funcionant, que ara ja hem arribat a un punt que ja és insostenible, per això és tapar els forats de la banca, no? L'exemple és aquest de la Bankia, no? que estan explicant, i el forat que tenen, els forats que tenen les administracions, al final tots estan emmerdats, és en aquest sentit. O sigui, quan tu tires per a veure qui és el que mana són les caixes i els bancs, no? si voleu o us interessa una mica aquest assumpte, allà parlo en general també, n'hi ha una mena de pel·lícula documental que l'hem comentat altres vegades, que es diu Zeitgeist, vale? Pues recomano la versió original subtitulada, perquè he trobat una versió doblada, però el doblatge, bueno, amb tots els respectes perquè s'ho ha currat, perquè és un currazo, però a mi no m'acaba d'agradar. Em sembla que són tres parts. A la tercera explica, clar, en el cas d'Estats Podrits, perquè és d'allà la persona que fa el documental o persones que fan el documental, t'explica una mica tot això que estem parlant, no? I t'ho explica d'una forma bastant enrotllada, i em sembla que alguna vegada ho hem comentat també, i en dos minuts es pot explicar que en el seu dia lo que mal llamaron el nuevo mundo, perquè en realitat de nuevo no tenia nada, ja tenia uns quantos milers d'anys d'història, lo que passa que se la pasaron por la piedra con genocidios y tal, pues a la zona, diguéssim, de l'Amèrica del Nord, que era, diguéssim, colònia de la corona anglesa, vale? Pues, com que estaven tan lluny, es van muntar com una moneda paral·lela a la pasta de la corona i tal, no? I en determinat moment de la història, el rei d'Anglaterra va dir, lo mateix que diu avui en dia el papà estado allà on exista, no? Como que hay dinero por ahí y no pasa por mis manos, xapem la barraqueta, no? Llavors va agafar i de cop i volta va emetre un decretillo d'aquests dient que només valia, era de validesa la pasta que sortia, pues, de les arques d'Inglaterra, no? La que no era d'aquí, pues, no tenia validesa. Clar, automàticament la pasta que utilitzaven allà los colonos, pues es va devaluar entre cometes i es van quedar, pues, con lo puesto, no? Con los gallumbos, una mano delante, l'altra detrás, com s'acostuma a dir popularment. Llavors això va ser motiu de tant d'escàndol, de tanta de ràbia, que la gent es va rebel·lar, i d'aquí sorgeix la guerra de la independència, que la van guanyar els colonos. T'ho explica una mica així, en plan sintètico, eh? Llavors, a partir d'aquí es fica ja en una història més contemporània i comença a explicar com la història del Banc Central dels Estats Podrits d'Amèrica, no? Diu que és molt contradictori que un estat que es va independitzar per una qüestió d'independència econòmica, de cop i volta diguéssim, delegui en mans privades la qüestió econòmica, no? És molt curiós. I el cas dels Estats Units, pues, és així, perquè el Banc Central dels Estats Units està controlat per banca privada. Són aquestes clàssiques famílies que los Rothschild i no sé quantes, i Rockefeller, i l'este, i l'altre, i el de la moto, no? Llavors, en certa manera, et va utilitzar en episodis de la història per explicar-te de quina manera s'ha aconseguit privatitzar, de quina manera aquests personatges han aconseguit moure els filets per col·locar-se'n allà. Llavors, una vegada tenen el rotllo muntat, el que tu deies del tema del deute, de vivir a crédito. Però quina és la fórmula que utilitzen? En aquest reportatge el que t'explica és que allà el que fan és que cada dòlar que surt del Banc Central americà perquè els Estats Podrits puguin rolar-lo por ahí, surt amb un deute. No val un dòlar, val un dòlar i un tanto, perquè jo te lo estoy prestando. Llavors, clar, aquest deute, cada dòlar que va sortint, es va incrementant. Llavors, quan hi ha hagut moments d'aquells de hòstia, madre mía, aquí estamos pasando canutísimas y esto está fatal y una crisis galopante y no sé qué, no sé cuántos, solución, más dólares, ¿no? Más dólares, más dólares, más dólares, el deute cada vegada més gran, més gran, més gran. Llavors et trobes amb que, en aquest cas, pues, un estat de gairebé 300 milions de persones està gestionat per uns cràpoles d'aquesta manera, que el que estan fent és portar la ruïna a tot Cristo, no? Una mica el que l'amigo Ivan Illich dice, no? La riqueza empobrecedora, una moguda així, no me'n recordo, que és una cosa bastant simpàtica també, no? Llavors, bueno, això ho apliques aquí i és el mateix. Bueno, però també tens que veure que molta gent, que molta gent usa la tarjeta de crédito que lleva un código de barras, i ara la caixa i els bancs estan ja ahí... quieren innovar, que ja no lo llevarás en una tarjeta, te lo pondrán en la muñeca o aquí... Bueno, això encara falten uns quants anys, però sí. En el cuello, ¿no? ¿Sabes? Llevarás el código de barras aquí, ¿no? Y ahora, pues, serás de su propiedad. Porque, en cierta forma, cuando tú trabajas con los bancs, pues eres de la seva propietat. Per això jo t'admiro una mica de tu... Jo, respecte a lo que tu deies sobre el banc, ara mateix estan fent el mateix a Europa. Perquè el que estan fent, en el sentit aquest de és lo mismo però de diferent forma, el Banc Central Europeu i la Unió Europea ha decidit donar ajudes. Mm. A Grècia, a Espanya diuen que no, però ja n'ha rebut. Bé, clar que n'ha rebut. A Portugal, Catalunya, coses i... així. La fórmula, en lloc d'anar directament, escolta, us deixem aquests diners, Generalitat, perquè solucioneu aquests problemes. Un d'ells és la suposada deuda de la banca. Mm. En lloc de fer-ho així, han fet, senyors, jo li dono a la Caixa aquests diners, la Caixa us els deixa crèdit perquè vosaltres els hi dongueu amb ells per recapitalitzar-los. Per tant, la Caixa no només s'endú els nostres calés, sinó que a sobre se'ls endú amb interessos. Si no s'obren, no ens els tornaran, sinó que a sobre nosaltres encara els haurem de pagar interessos per uns diners que els hi hem donat nosaltres. Bueno, ja és el recolmo, o sigui, sí. Ja és el mateix que tu m'expliques una volteta més. Vinga, va, aviam fins on, aviam on peta el caguata. I a tot això, a més, que ningú se li oblidi que hi ha un alt percentatge molt, molt elevat de diners que són virtuals, que no existeixen. Bueno, vull dir, quan es parla de tants milers de milions... Fa, amb lo de les subprimes es deia que la bombolla especulativa, o sigui, ser els diners que només existien dintre d'una... dintre d'un sistema informàtic, equivalien a 3 o 4 vegades el PIB mundial. Després ho dic perquè dius un gran percentatge, és que és més que un gran percentatge. Pues re, jo el que volia dir és que, perquè també veig que ens queden menys de 10 minutets de programa, jo em quedaria amb tot això, amb una la rebel·lió i l'altra l'oscuro de la força. Quan tu expliques que estar a crèdit és que són amos de la teva vida, no vas molt desencaminat i fixem-nos amb els casos de suïcidis en relació a temes de hipoteques, en relació a temes de crèdits bancaris que no es poden pagar, en relació a afrontar una situació tan extrema de quedar-te al carrer tu, la teva família i tal, que al final es pot arribar a sintetitzar amb aquesta frase, no? Són amos de la teva vida. Jo davant d'això també no vull quedar un rotllo fatalista, sinó penya, lo de sempre, organització i lluita. Vull dir, el que no ens podem quedar, evidentment, que bueno, si hem comès l'error de demanar un crèdit al banc de no sé quanta pasta, pues bueno, anem a buscar allò de la dació en pago i totes les històries que ens podem muntar. I que no cunda el pànico, que sempre, un moment, sempre te pots declarar insolvente... I hi ha alternatives, baixar al carrer, organitzar-se, buscar afinitats, etc. Jo amb això estic d'acord amb el que l'altre dia vaig sentir. Què coi dació en pago? Perquè amb la dació en pago tu et continues quedant al carrer, sense casa, sense sostre. Bueno, ojo, ja lo però, no, no, després d'haver-los donat més de 15.000 milions als bancs, la meva casa la tenen més que pagada, macho. Claro. La propietat i punto. Claro. Expropiació als bancs! Bueno, després tornem a la classe mitjana. Sí. Jo vaig a comprar... Jo sempre uso calés, perquè no tinc targeta de crèdit. Tinc llibreta, però targeta no. I aleshores jo veig la gent paga 12 euros, 7 euros... Me parece que 6 euros, ¿no? Que debe ser lo mínimo, ¿no? I tots usen targeta de crèdit. Jo sóc una mica un bicho raro, no? Llavors la gent, tu me vas regalar un escrit que posava l'Esquirol és el clavo feliç o algo así, no? Sí. La gent és feliç amb la targeta de crèdit. No, vale? Sí. Llavors ja el diner virtual no solo és com Déu. Déu, la gent existeix perquè la gent creu en ell, no? Pues el diner virtual també existeix perquè fa la feina de Déu, no? Una mica así, no? Religiós, no? La en el fons és això, perquè en el fons de la qüestió és una voluntat de creure o una voluntat de funcionar així. Per això, amb aquesta gent també tindrem enfrontament. Per això jo a vegades no sóc molt solidari, per exemple, amb els preferentes o molt solidari amb les hipoteques, perquè jo ja he vist d'una altra forma. Jo, per a mi és impossible, no?, que el banc me treu aquestes calés perquè jo no les tinc. I després és impossible que a mi me deuen perquè a mi no me dan hipoteques, no? Llavors, és això el que ens hem de plantejar, perquè normalment la gent que viu en aquest barri que hem parlat de los 100, estos ni tenen hipoteques, ¿vale? No, sí que en tenen diverses. Bueno, va, no però, no... No vull discutir contigo. No, digues, perdona. No, digues. que l'enfrontament és inevitable. Això està clar. I llavors enfront tindrem aquesta gent. A la classe mitja. Amb això de la targeta et volia dir que, de fet, teòricament, si vols pagar un cèntim, el pots pagar amb targeta. El que aquí passa, l'altra banda, la majoria de botiguers no volen cobrar-te amb targeta res que sigui més barat, menys diners, que em sembla que són els 5 euros, més o menys, pel simple fet de que és que encara que només sigui un cèntim, el banc et cobrarà els mateix. Clar, et cobra. Clar, i que llavors, si jo a tu et cobro un cèntim i resulta ser que d'aquest cèntim el banc em roba un euro, no et cobro un cèntim per targeta, tio, dona'm la moneda. Ara, si ho foten 5, no tenen problema. En conclusió, això és una necessitat artificial. Ara, anem pagant diners, anem pagant. Cada vegada que fem així, vale, el banc cobra. Això és un invent que s'ha tret al banc de la xistera per, aparentment, facilitar-te les coses a tu com a consumidora, facilitar-te les coses a tu com a empresària, com ja sigui de comerç petit, gran, el que sigui, però en realitat, cada vegada que s'utilitza això, el banc fa cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, i li pugen diners per la punyetera cara, vale? Sense moure ni un dit. El banc fa això, i tant bancs, estats, com menys multinacionals diversos, tenen una fotografia més clara de les formes de consum de les persones. Amb què et gastes, on tu gastes, com tu gastes i de quina manera sí, tu has gastat. Més, això de més. També les targetes, la majoria de targetes de súper funcionen d'aquesta manera, també. El que ells busquen amb la targeta és que ells, cada vegada que passen la targeta soci del Super X, que se suposa que et fa uns descomptes, ells també els hi va bé, perquè cada vegada que tu vas amb la teva llista de la compra, compres tot i dones aquella targeteta perquè et facin algun descompte del que hagis pogut comprar dels productes d'aquell supermercat, ells es fan un estudi de mercat, de lo que consumeixes tu, cada quantes vegades vens, què compres, què no compres, quan et gastes, etc. Fa uns anys et feies una targeta i no posaves ni el nom. Ara mateix et demanen el nom, la direcció, i de fet, en el nostre cas, sent dues persones que vivim a la mateixa casa, ens van obligar a tindre una targeta per separat. No podíem tindre la mateixa targeta del Pal, perdona, però o vindrà una, o vindrà l'altra, o vindrem els dos. Amb una targeta fem. No. Jo no podia entregar una targeta que anés al nom d'una dona. Entre comilles, no? Probablement ja, si haguessin sigut dos persones del mateix sexe, passem més els apercebuts, en aquest sentit. No, ja els conec. Que són però ell, la intenció és que tindrà un llistat separat de cada persona. Bueno, pues ahí està, vull dir, cadascú, jo penso, insisteixo en que és una decisió de tipus personal, que està molt bé que es pugui col·lectivitzar una història, però a partir d'accions individuals, vull dir, quan ens ajuntem un grapat de persones que estem en aquest fregau, ja es farà el col·lectiu, evidentment. Jo penso que l'enfrontament és inevitable, i la classe mitjana aquesta és la que vol policies, vol presons, vol mano dura, saps? I segurament, fins i tot, vol el crèdit i la targeta. Vale? I els bancs i les caixes. Segurament, però tranquil·la, gràcies. Bueno, família. La rosa de foc està en camí. Pues res, gràcies a totes les que ens heu escoltat. Recordeu que això ha sigut el programa Judici a la Justícia d'avui, que estàveu escoltant la Ràdio Bronca 104.5 de l'FM, 96.6 de la FM, de 12 de la nit a 2 de la tarda, dia interferit per uns fatxes delinqüents que es fan anomenar, sí, molt fastigosos, que es fan anomenar empresaris, que només que per això també ho són. Afines a Esquerra Republicana. Sí, però chaqueteros també, perquè ara són afines a Convergència. Ara parlen d'estar més amb Ciu, és qüestió de qui està al poder. Un clàssico. Bueno, pues res, que ens escoltem d'aquí dues setmanes, que si escolteu el programa el dimarts que ve o el dissabte de 9 a 11 del matí, pues algunes coses d'activitats d'agenda poden haver quedat desfasades. De totes maneres, pues el que diem, no? Rebelión, no? Rebelión en la granja, les aules, en el hospital, en el talego, en el puesto de trabajo, en la calle, donde haga falta, no? Vull dir, això està claríssim, no? I en les ondes. I en les ondes també, molt bé. Pues ala, salut i molta llibertat, bronca. Alegria i... Justícia, la justícia, l'ordre i la llei.